صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. میرے شیخ طریقت قبلہ امیر اہل سنت نے الحمدللہ جہاں بے شمار جہاں بہت ساری مناجات مرتب فرمائی ہیں اور الحمدللہ مقبول خاص و عام بھی ہوئی ہیں، مناجات افطار وغیرہ میں پڑھی بھی جاتی ہیں، ایک اور مناجات پیارے باپا جان ترتیب دے رہے ہیں، آئیے اس کے چند اشعار ہم سب مل کر پڑھتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. تیرا بندہ دکھوں میں گھیرا ہے، سن لے میری دعا میرے مولا، سن لے میری دعا میرے مولا، سن لے میری دعا میرے مولا، رحم کی تجھ سے اب التجا ہے، سن لے میری دعا میرے مولا، سن لے میری دعا میرے مولا، سن لے میری دعا میرے مولا. اس خطا عطا کر، اس بھی عطا کر، پر بھی عطا کر، بے حساب بخشتے رب اکبر، گناہگار پاپی بڑا ہے، سن لے میری دعا میرے مولا، سن لے میری دعا میرے مولا، سن لے میری دعا جاؤ، ایسے کرے اور بوا خدا ہر خطا کرے فضل کر رحم کر تو عطا کرے فضل کر رحم کر تو عطا کرے اور معاف ہے خدا ہر خطا کرے تجھ کو رمضان کا واسطہ ہے تجھ کو رمضان کا واسطہ ہے تجھ کو رمضان کا واسطہ ہے معاف فضل کرم سے ہو ہر خطا یا رب فضل کر رحم کر تو عطا کر میرا مولا فضل کر رحم کر تو عطا کر خدا رام کر تو عطا فضل کر رام کر تو عطا کر اور معاف ہے خدا ہر خطا کر تجھ کو رمضان کا واسطہ تجھ کو رمضان کا واسطہ ہے میرے مولا تجھ کو رمضان کا واسطہ ہے تجھ کو رمضان کا واسطہ ہے سن لے میری دعا Yeah. پر ہے سیلاب کی آئی آفت پر ہے سیلاب کی آئی آفت کر کرم بس تیرا آسرا ہے بے مولا کر کرم بس تیرا رسول متوجہ ہوں. باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے.